spokój i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 22 kwietnia. Minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premierzy Polski i Słowenii mówią o nowym rozdziale w historii Unii, czyli odbudowie Europy po pandemii. Za chwilę relacja ze wspólnej konferencji Mateusza Morawieckiego z Janezem Janszą. Dzisiejsze dane epidemiczne potwierdzają spadkowy trend zakażeń koronawirusem. Jest ich o 9 tysięcy mniej niż tydzień temu. Poznaliśmy najlepsze rodzime produkcje nominowane do polskich nagród filmowych. Przed nami nowy rozdział w historii Unii, czyli odbudowa Europy po pandemii, powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu spotkał się w Warszawie ze swoim słoweńskim odpowiednikiem Janezem Janszą. Mateusz Morawiecki po spotkaniu mówił m.in. o krajowym planie odbudowy, zaapelował do polskich posłów o jego przyjęcie. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledził to spotkanie. Karolu, o czym jeszcze rozmawiali w Warszawie premierzy Polski i Słowenii? Między innymi o napięciach na Białorusi i wschodzie Ukrainy, ale też o walce z cyberatakami, głównie ze strony Rosji. Jednym z najważniejszych wątków była jednak odbudowa Unii po pandemii. Polski premier apelował podczas konferencji do posłów w Sejmie o przyjęcie krajowego planu odbudowy. To unijny pakiet antykryzysowy dla państw członkowskich. Krytycznie o tym planie wypowiadał się m.in. koalicjant PiS-u Solidarna Polska. Mamy tu środki na inwestycje w szkoły, w drogi ekspresowe. Premier Janez Janša, lider konserwatywnej partii rządzącej na Słowenii, długo mówił o polsko-słoweńskiej przyjaźni, o polskiej historii i rozwoju gospodarczym. Podziela poglądy Mateusza Morawieckiego w sprawie przyszłości Europy i potrzeby, tutaj cytat, powrotu do chrześcijańskich korzeni. Janez Janša dziękował też za pomoc, którą Polska udzieliła Słowenii w walce z pandemią. I dzięki pomocy Polski mogliśmy sobie poradzić. Bardzo dziękujemy za to, że Polska wysłała do Słowenii lekarzy. Podczas spotkania premierów była też mowa o gazociągu Nord Stream 2. Premier Mateusz Morawiecki ponownie apelował do Niemiec o zrezygnowanie z tego projektu, który w jego ocenie poważnie zagraża bezpieczeństwu Europy. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Dzisiejsze dane na temat przebiegu pandemii koronawirusa potwierdzają spadkowy trend, jeśli chodzi o liczbę zakażeń. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło w Polsce ponad 12,5 tysiąca nowych infekcji. Dla porównania tydzień temu odnotowano o 9 tysięcy więcej zakażeń. Wciąż jednak utrzymuje się duża liczba zgonów. Od wczoraj zmarło prawie 700 osób, u których stwierdzono COVID-19. Minionej doby wykonano ponad 70 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Rozpatrywane są wszystkie rozwiązania, powiedział rzecznik Komisji Europejskiej, pytany o możliwy pozew sądowy przeciwko firmie AstraZeneca za nieterminowe dostawy do Unii szczepionek przeciwko COVID-19. Portal Politico, a także agencja Reutera poinformowały, że komisja przygotowuje się do wszczęcia postępowania sądowego. O szczegółach z Brukseli Beata Płomecka. Według informacji Politico i agencji Reutera na wczorajszym spotkaniu unijnych ambasadorów większość poparła decyzję o skierowaniu pozwu przeciwko AstraZenece. Rzecznik komisji Stefan de Kersmacher, pytany o tę sprawę, tak odpowiadał. Żadna decyzja jeszcze nie została podjęta, ale możliwe są wszystkie rozwiązania, by zapewnić dostawy szczepionek na czas. Decyzja w tej sprawie, jeśli zostanie podjęta, to wspólnie przez komisję i państwa członkowskie. AstraZeneca miała dostarczyć do Unii w pierwszym kwartale 100 milionów dawek, ale dostarczyła tylko 30 milionów. W tym kwartale również dostawy zakontraktowanych szczepionek zostaną zmniejszone. Koncern tłumaczy, że powodem są opóźnienia produkcyjne w fabrykach na terenie Unii, ale te tłumaczenia wywołują złość w Brukseli, bo AstraZeneca dostarcza wszystkie szczepionki do Wielkiej Brytanii zgodnie z planem, bez żadnych opóźnień. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Poznaliśmy nominacje do polskich nagród filmowych. Listę produkcji ogłoszono podczas transmisji online. Nominacje odczytali Joanna Kulik i Bartosz Bielenia. O statuetkę w kategorii najlepszy film ubiegać się będą 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy, Jana Chlupka, Jak najdalej stąd, Piotra Domalewskiego, Sala samobójców, Hejter, Jana Komasy, Szarlatan Agnieszki Holland oraz Zabij to i wyjedź z tego miasta, Mariusza Wilczyńskiego. Twórcy tych filmów mogą także otrzymać nagrodę za najlepszą reżyserię. Z kolei w kategorii najlepszy

19 minut po godzinie 14. Nasze domy, o, już od roku są często także naszymi biurami. Ach, ta praca zdalna. Pracownicy na całym świecie poznali już uroki bolączki pracy zdalnej. Zmiany dotyczą i naszego stylu życia, a także wyposażenia domowych biur. Bo ważne, by urządzenia, z których korzystamy, były jak najlepiej dostosowane do nowych warunków. Znakomicie porusza się w labiryncie nowych technologii Piotr Firan. Wielkie korporacje, producenci sprzętu elektronicznego, komputerów, ale też urządzeń do strumieniowania gier czy filmów zauważyli zmiany naszego stylu życia. W 2019 roku stawialiśmy na mobilność. Użytkownicy zwracali także uwagę na jakość aparatów w telefonach, tak by zdjęcia z podróży świetnie prezentowały się w mediach społecznościowych. Dzisiaj sporo się zmieniło. Prawdziwy renesans przeżywają komputery stacjonarne, które zostały przeprojektowane. Mają kolorowe obudowy, wysokiej jakości ekrany, ale sporo zmieniło się także w środku, zwłaszcza jeśli chodzi o pewne komponenty, które nagle okazały się niezbędne. Maciej Gajewski, Spidersweb. Bardzo duży nacisk jest kładziony na kamery internetowe i mikrofony. Być może część ze słuchaczy próbowała kupić taką kamerkę internetową w ostatnich miesiącach, no to na pewno się zorientowali, że nagle te urządzenia strasznie podrożały i wręcz bardzo trudno je dostać, bo podaż jest wyższa niż popyt. Praca z domu czy zdalna nauka to dla wielu z nas codzienność. Funkcjonowanie w tej domowej rzeczywistości także wymaga nowych rozwiązań. Nawet w tych mniej drogich komputerach pojawiły się fajne systemy mikrofonów, które potrafią wychwytywać tylko dźwięk pochodzący bezpośrednio od użytkownika, wyciszając całe otoczenie. Zmieniło się też oprogramowanie, na przykład wszystkie popularne narzędzia do wideokonferencji zyskały algorytmy sztucznej inteligencji, które wycinają lub podmieniają tło w kamerce. Zamiana biura na dom, zamknięte kina, muzea czy teatry. To wszystko spowodowało zmiany, także jeśli chodzi o rozrywkę. Dzisiaj do dyspozycji mamy oczywiście strumień w rozdzielczości 4K, ale zmiany obserwujemy także, jeśli chodzi o treści audio, takie jak podcasty. Aplikacje mają przejrzystą grafikę, a wyszukiwanie treści jest dziś łatwiejsze niż kiedykolwiek. Twórca podcastów Karol Stryja. One są i coraz bardziej atrakcyjne, i coraz bardziej przejrzyste. Wszystkie aplikacje, z których będziemy korzystać, będą się zmieniały, w związku też z tym, że zmienia się sposób, w jaki korzystamy z tych aplikacji i zmieniają się same urządzenia. Coraz częściej korzystamy z zegarków, coraz częściej mówi się o tym, że będziemy korzystać z okularów z wbudowanymi ekranami, także aplikacje też będą musiały się zmieniać. W Polsce odnotowujemy gigantyczny wzrost słuchalności podcastów. Wielu z nas spaceruje czy biega, a to idealny moment do słuchania, ale tutaj także pojawiają się możliwości skorzystania z urządzenia stacjonarnego, a chodzi o inteligentne głośniki. Tych urządzeń jest coraz więcej. Dlaczego? Dlatego, że one są po prostu wygodne i dużo łatwiej korzysta się z technologii, dużo łatwiej się słucha muzyki, nie wyciągając gdzieś i nie szukając telefonu, tylko mówiąc do naszego ulubionego głośnika: hej, włącz mi moją ulubioną muzykę albo mój podcast. A ci, którzy szukają rozrywki w zaciszu domowym, na kanapie, mają dodatkowo niespotykane dotąd możliwości, jeśli chodzi o korzystanie z gier. Aby zagrać w najnowsze produkcje, nie potrzebujemy już najnowszej karty graficznej czy szybkiego procesora. Czołowi dostawcy usług informatycznych uruchomili streaming gier. Polega to na tym, że gra jest uruchamiana na serwerze, a na nasze urządzenie jest tylko strumieniowany obraz i dźwięk. No i oczywiście nasze urządzenie też rejestruje to, co wciskamy na gamepadzie, czy na klawiaturze, czy na inny sposób, który wykorzystujemy do kontrolowania gry. Dzięki temu nie potrzebujemy ani wydajnego komputera, ani nowoczesnej konsoli do gier, żeby zagrać w nowiutki hit, który grają nasi koledzy i koleżanki. Wystarczy stabilne połączenie internetowe i w zasadzie dowolne urządzenie, które jest zdolne do odtwarzania wideo i dźwięków wysokiej rozdzielczości. Dostawy komputerów osobistych na całym świecie wzrosły w pierwszym kwartale o 32% w porównaniu do analogicznego okresu rok temu. Eksperci przewidują spadki po wygaśnięciu pandemii. Plany wielkich korporacji, jeśli chodzi o wdrażanie rozwiązań, które sprawdzają się w czasie pandemii, mogą jednak wskazywać, że inny styl pracy może z nami pozostać na dłużej. Jak pokazują badania, ponad połowa z nas chce pracować w modelu hybrydowym. O sprzęt elektroniczny po nowemu pytał Piotr Firan. Temat złożony, a zatem z wielką radością informuję, że powrócimy, by sprawnie poruszać się w labiryncie nowych technologii.

bottom where it meets me in the middle. So I twist and turn, but here am I in my little bubble, singing out, I never meant to cause you trouble, I never meant to do you wrong, what if I ever caused you trouble, oh no, I never meant to do. W tym tygodniu sporo mówiliśmy i kolejne, myślę, zaskakujące informacje, że podczas pierwszego uruchomienia jeden z instrumentów naukowych znajdujących się na pokładzie marsjańskiego łazika Perseverance uzyskał niewielką, co prawda, ale jednak ilość czystego, nadającego się do oddychania tlenu z rozrzedzonej, zresztą jak mówiliśmy także o tym, atmosfery Marsa. Naukowcy NASA podkreślają, że trudno przecenić wagę tego faktu i to pierwsza właśnie taka technologia, która umożliwi przyszłym astronautom żyć na powierzchni innej planety, korzystając z jej zasobów. Tlen w dużych ilościach ma kluczowe znaczenie dla ewentualnej przyszłej eksploracji Marsa przez ludzi. Jest on potrzebny nie tylko do oddychania, ale także jako niezbędny składnik paliwa rakietowego, umożliwiającego powrót na Ziemię. Przetransportowanie tak dużych ilości tlenu z Ziemi oczywiście jest niewykonalne i trzeba uzyskać to na miejscu i zdaje się, że fachowcy z NASA nad tym się głowią i już mały, ale znaczący krok dla ludzkości właśnie poczynili. Historia, także ta popularno-naukowa, dzieje się na naszych oczach. Za 27 minut 15. When we first came here, we were cold and we were clear, with no colors on our skin, we were light and paper thin. And when we first came here, cold and we were clear, no colors on our skin, till we let the spectrum in. Say my name, and every color illuminates. We are shining, and we will never be afraid again. Say we'll Panie redaktorze, zejdźmy na ziemię. Bardzo dziękuję za takie komentarze. Magazyn, regały, półki, książki, drabina. O, słuchaczka przyszła po Wielki Atlas Owadów albo Życie Polskie w dawnych czasach. No jeszcze chwilkę się pozastanawia, co wybrać. Najważniejsze, że radio gra. To z Państwa korespondencji popołudniowej. Za 22 minuty 15. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Chciałbym zostać, zanim zasnę. 4-2, ale ja sobie tutaj rozpisałem, to wszystko rozrysowałem, nawet te obliczenia od pana Marcina. Bardzo dziękuję, który to uzupełnia, że według, nie pana Marcina, ale obliczenia NASA, według obliczeń NASA wyniesienie w przestrzeń kosmiczną z powierzchni czerwonej planety 4 astronautów wymagałoby 7 ton paliwa rakietowego i aż 25 ton tlenu. Natomiast do oddychania przez rok na Marsie astronautom wystarczyłaby tylko 1 tona tlenu. No to i tak sporo, bo mówiliśmy o tych ogromnych kosztach przetransportowania tego z Ziemi. Bardzo dziękuję za wyliczenia. Niewiele z tego zrozumiałem, ale zawsze to jakoś, nazwijmy, ubogaca to nasz świat postrzegania tejże galaktyki z naszej ziemskiej perspektywy. 18 minut pozostało do godziny 15. Za chwilę te podróże, małe i duże, no, z tej kosmicznej perspektywy to będą malusieńkie. Może do robienia pompek to nie to tempo, ale do robienia kroków myślę jak najbardziej. Dechu za 13 minut 15. Medal dla każdego. Henryk Sytner i nasz gość dziś o odkrywaniu ciekawych miejsc za naszą południową granicą. Niesłabnie zainteresowanie szlakami turystycznymi u naszych południowych sąsiadów. W studiu Iwana Bilkowa z Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego. Dokąd powędrujemy? A właśnie powędrujemy troszeczkę dalej od polskiej granicy na zachód Czech i to dokładnie blisko uzdrowiska Franciszkowej Łaźnie. Przygotowałam trasę w rezerwacie przyrody SOS. Rezerwat SOS jest jedyny w swoim rodzaju w Europie. Znajduje się na zachodzie Czech około 6 km od uzdrowiska Franciszkowej Łaźnie i 11 kilometrów od miasta He. Leży na terenie dawnego, słonego jeziora, które następnie zmieniło się w torfowisko. Znajdziemy tu ślady działalności wulkanicznej, miniaturowe wulkany błotne. Wydobywająca się z nich bulgocąca gorąca woda robi niesamowite wrażenie. Okrężna trasa edukacyjna, wiodąca przez rezerwat, mierzy 2 km i prezentuje wiadomości z dziedziny geologii, botaniki i zoologii. Wejście na teren rezerwatu znajduje się około 200 metrów od stacji kolejowej Nowy Drahov. Trasa jest bez barier, także zapraszamy wszystkich nawet z wózkami dla dzieci. Słowo SOS pochodzi z miejscowego dialektu chebsko-niemieckiego i oznacza mokradło, trzęsawisko. Do rezerwatu możemy wyruszyć na spacer z Franciszkowych Łaźni lub z Chebu. Franciszkowie Łaźnie należą do trzech najsilniejszych czeskich uzdrowisk obok Karlowych Warów i Mariańskich Łaźni, na które często mówimy właśnie uzdrowiskowi trójkąt. Nawet Johann Wolfgang von Goethe podczas swojego pobytu we Franciszkowych Łaźniach nazwał miasto rajem na ziemi. No i warto do takiego raju na pewno pojechać. Obecnie Franciszkowie Łaźnie są przepięknym zielonym miastem z rozległymi parkami, wśród których ulokowane są promenady, hotele uzdrowiskowe. Zabytkowe centrum miasta zachowało do dziś swój wyjątkowy styl, żółto-białe fasady budynków. No ale jeżeli byśmy chcieli wyruszyć z miasta He, bo wspominałam, że to jest 11 km od torfowiska, to też jest to miasto godne polecenia. Jego symbolem jest tak zwany szpaliczek, po polsku klocek, malownicza grupa 11 średniowiecznych domów kupieckich pochodzących z XIII wieku. No i nieopodal wznosząc się dwie wysokie wieże gotyckiego kościoła pod wezwaniem świętego Mikołaja. Także zapraszam wszystkich chętnych piechurów. Przy tej okazji dodam, niech no tylko pandemia ustąpi. Okolice uzdrowiska Franciszkowe Łaźnie aż proszą się o nasze spacery i piesze wędrówki. Z Iwaną Bilkową z Czeskiej Centrali Turystycznej rozmawiał Henryk Sytner.